punktualnie 4:00. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. A zatem... nocnego, to za chwilę zrobi się światło dzienne, bo z studia z widokiem na las już widzę na wschodzie takie już jakby coś jakby, no ale słońce obudzi się za niecałe 40 minut i o tym fakcie pospieszę Państwu donieść. Natalia Przybysz, na dzień dobry, dziś w budziku, a jak zwykle o tej porze, 4 minuty po 4:00 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś nowe nagranie w Trójce to Redbox. Clearing skies, dry your eyes. Ponownie temat słońca powraca, bo właśnie z albumu Chase the Setting Sun, oczywiście Redbox. Pamiętam, jak cieszyliśmy się tą nową płytą w połowie września, sięgaliśmy po nią kilkukrotnie i dziś też po piąty utwór z tego właśnie wydawnictwa Say You Will, Redbox w naszej piosence dnia. To nagranie powróci dziś kilkukrotnie. Wielka radość. Ciekaw jestem, czy po drugiej stronie radioodbiornika również, ale o tym za chwilę. 9 minut po godzinie 4. by potrwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się, widzieć ciebie obok i idąc spać. Właśnie, ciekaw jestem, kto już obudzony tak niespiesznie, oczywiście w tym porządku zmienionym przez koronawirusa, u nas także delikatnie, spokojnie i mam nadzieję bardzo przebojowo. Ale gdyby Państwo chcieli dać znać, co tam po drugiej stronie radioodbiornika, bardzo proszę, mail budzik@polskieradio.pl i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335, skrzynka SMS-owa także czynna. To za chwilkę sprawdzimy listę obudzności, teraz 13 minut po godzinie 4.

27 minut po godzinie 4. Tak, tak, wszystko wraca do normy, pisze pan Darek. Bardzo się cieszę również z tego właśnie budzikowego porządku. No to jak zwykle o tej porze sięgamy do wydarzeń z historii. No, taka mała powtórka wybranych wydarzeń z 11 maja. I tak w roku 483 urodził się Justynian I Wielki, cesarz bizantyjski, inicjator licznych reform, które miały na celu umocnienie państwa i które spowodowały znaczny rozwój kultury bizantyjskiej właśnie. Urodził się 1537 lat temu, zmarł dokładnie 13 listopada roku 565 w Konstantynopolu. 132 lata temu urodził się Irwin Berlin, amerykański kompozytor, jeden z czołowych przedstawicieli amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Komponował muzykę do filmów oraz musicali. Irwin zmarł w 1989 roku. Irwin Berlin. Wspominamy go w 132. rocznicę urodzin, a 125 lat temu z kolei urodził się Jan Parandowski, pisarz, autor powieści oraz opowiadań. W jego twórczości oczywiście szczególne miejsce zajmuje mitologia grecka. Parandowski zmarł w 1978 roku, 26 września. No, ciekaw jestem, które z tych opowiadań, mitów państwo pamiętają do dziś, być może żyje także w mowie potocznej, ta zaczerpnięta z klasyki mitologia grecka w państwa życiu. Być może to okazja do powtórki, być może po osiągnięcie o książkę właśnie Jana Parandowskiego, którego dziś wspominamy w 125. rocznicę urodzin, by przypomnieć sobie choćby te niektóre opowieści, opowiadania, czy właśnie klasyczne mity z mitologii greckiej. Do kalendarza będziemy zaglądać jeszcze, kalendarza muzycznego w obfitości, a to już za niespełna godzinę. Za chwilę najświeższa prognoza pogody. Będzie leć. Ależ dynamiczna sytuacja w pogodzie i napływające z północy powietrze pochodzenia, co? Arktycznego. Już po 4:30. Niech ja tak otworzę dobrze drugie oko, 34 nawet już nam wyszło. Pogodnie dziś, tylko na południu i na południowym wschodzie. Poza tym pochmurno i deszczowo, do tego możliwe burze z gradem. Te najgroźniejsze burze na obszarze od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Opolszczyznę. Wiatr północny, północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, ale także poza rejonami występowania burz do 70 km na godzinę wysoko, w górach w porywach nawet do 110. Ciśnienie niskie jeszcze spada, w południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali. No i dziś w ciągu dnia bardzo duża rozpiętość temperatury. Ledwie od 8-10 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu, 16 na Kujawach, 18 na Warmii, Mazurach oraz w Wielkopolsce, 21 na Suwalszczyźnie, czyli już mamy tu przyrost ponad 10 stopni, 24 w większości regionów w centralnej części kraju, najwyższa temperatura do 28 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kinda hard dressed to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. sobotę, jak porządnie obudzić się offspringiem w poniedziałek z samego rana. Bardzo Państwu dziękuję za poranną korespondencję. Podglądam, nasłuchuję, naczytuję i widzę, zdaje się chyba tak w większości, że jednak radość po drugiej stronie radioodbiornika. Bardzo dziękujemy. Pan Radek jest z nami. Pan Rafał, podglądam. Pan Rafał, zdaje się, że więcej roboty ma teraz, no bo stolarze na posterunku nieprzerwanie od samego rana do samego końca. Koronawirus narobił jeszcze więcej pracy. Ludzie zostali w domu i wymyślają, co by tu jeszcze zrobić, a my stolarze mamy pełne ręce roboty. Pan stolarz, pan Rafał z Bielska-Białej jest z nami. Pan Darek akcentuje z Wrocławia, a może by tak, a postawię tutaj trzy kropki, bo to propozycje muzyczne. Zostawmy pewne niedomówienie. Pan Andrzej także wita wszystkich serdecznie z Białegostoku. Pan Andrzej nominalnie z okolicy Ryk, w Białymstoku 16 stopni. No i już na drodze widać, że popadało. Teraz troszkę mokra droga, ale już nie pada, więc prosimy Państwa o szczególną ostrożność. budzik@polskiradio.pl mailowo i smsowo 71335. Zachęcam do korespondencji. Za 21 minut piąta. Kosmiczny prawie stan. W innych sprawach to ciut gorzej. Bieda, panie, cóż. Ale co do samej nienawiści, to siódme niebo już. Niech tam sobie inni gdzieś mają ropę, prąd i gaz. Nie podskoczą nam, o nie, tyle tej energii w nas. W siódmym niebie nienawiści, zmiłowania ani gram. W siódmym niebie nienawiści, lepiej niż na raju nam. Nic tam nie jest wybaczone, byle drobiazg. Nie śmiał śmieć, bo mu antychryst nie pozwolił ze wszystkich łachać rzecz. A teraz siódme niebo nam się dzieje, bajeczny nastał czas. Wiadomo, wszyscy k***y i złodzieje, nie wyłączając nas. Niech no kto wychyli łeb, trzeba opluć, zgnoić i zgnieść. Taki nasz powszedni chleb, obsobaczyć go i cześć. W siódmym niebie nienawiści, zmiłowania ani gram. W siódmym niebie nienawiści, lepiej niż na raju nam. przywalić komuś, ech. Siódmy mnie nienawiści. Siódmy mnie nienawiści. Siódmy mnie nienawiści. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Mary J. Blige, także fantastycznie. No i tak człowiek zasłuchał się, że śmignęła, nie się obejrzeliśmy, nasza ulubiona 4:44:44, ale Państwo o tym przypominają, pamiętają. Bardzo dziękujemy. No i co? Jeszcze tylko godzinka pracy i zaczyna weekend, tak napisał pan Łukasz. Za oknem zachęcająca pogoda, więc rozrywkowe prace ogrodowe w planach. Jeśli to bezpieczne, to akcentujemy, jeśli to bezpieczne i pomaga w utrzymaniu dobrej kondycji, audycji jak najbardziej. Pani Mirka z Sandomierza informuje, że piękne, stare miasto, pogodne dziś. W Sandomierzu ptaki już śpiewają. No i jest radość. Bardzo się cieszę. Po drugiej stronie, po tej stronie radioodbiornika również. Na dzień dobry. Pan Bartosz kłania się nisko wszystkim. Również odwzajemniamy. Pan Marek z Wrocławia. No i proszę dla wszystkich tych, którzy rozpoczynają nowy dzień. Dobre słowo. Tak jest, ruszamy razem w trasę. Sygnał odjazdu. A może jeszcze chwilkę się powstrzymamy. Także sygnały zagraniczne od Państwa, co zresztą bardzo nas cieszy. To bardziej mailowo z tego, co widzę. Przypomnę, budzik@polskiradio.pl. Za 11 minut piąta.